o drugim śniadaniu. Od razu wiadomo, gdzie pracuje doktor Atomicka. Energię jądrową wykorzystujemy w radioterapii w procesie leczenia od dawna. A ludzie się boją tego atomu. Muszę się zająć pacjentką z nadczynnością tarczycy. Tu też wykorzystasz atom? Promieniotwórczy J131, produkowany w specjalnych reaktorach badawczych. Dokończę ci w domu. Leć już, córciu. Dowiedz się więcej o bezpiecznej, nowoczesnej energii jądrowej dla polskich rodzin na poznajatomickich.pl. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, środa, 20 września, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Prezydent Andrzej Duda o wypowiedzi prezydenta Wołodymyra Zełenskiego pod adresem Polski, Słowacji i Węgier. To jest przykre, że tutaj na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych pod adresem tych, którzy wspierali, padają takie słowa. Rafał Trzaskowski może zostać kandydatem opozycji na premiera, mówił w Opolu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Na koniec lata wróciły letnie temperatury. Wrzesień cały czas jest tym najcieplejszym wrześniem od 70 lat. Prezydent Andrzej Duda wyraził ubolewanie z powodu słów przywódcy Ukrainy po przedłużeniu embarga na ukraińskie zboże przez Polskę, Słowację i Węgry. Prezydent Wołodymyr Zełenski na forum ONZ w Nowym Jorku sugerował, że decyzje części unijnych krajów w rzeczywistości sprzyjają Kremlowi i jego polityce. Prezydent Andrzej Duda odniósł się do tych słów w wywiadzie dla telewizyjnych Wiadomości. Ukraina otrzymała wiele pomocy i wsparcia od sojuszników i od sąsiadów. To jest przykre, że tutaj na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych pod adresem tych, którzy wspierali, padają takie słowa, no za daleko. Prezydent dodał, że nie można zapominać o naszym wsparciu, jeśli chodzi o tranzyt ukraińskiego zboża. Tranzyt przez Polskę ukraińskiego zboża trwa mało. Tranzytowanego tego zboża jest dużo więcej niż na przykład na początku tego roku, właśnie poprzez stworzenie sprawnych korytarzy transportowych, tranzytowych, i w efekcie to zboże idzie w świat. No tylko my nie chcemy, żeby ono zalewało polski rynek. To są nasze usprawiedliwione interesy bezpieczeństwa. Przestrzegamy stronę ukraińską przed graniem na nutach, które podchwytują od razu ruskie trole, powiedział z kolei premier Mateusz Morawiecki. Ci wszyscy prowokatorzy cieszą się z tego, że między naszymi krajami jest zasiane ziarno niezgody, mówił szef rządu w Polsat News, pytano o słowa prezydenta Zełenskiego. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji regionalnej partii rządzącej w Opolu powiedział, że Rafał Trzaskowski może zostać kandydatem opozycji na premiera. Szef Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że jeśli tak się stanie, to będzie to zmiana na gorsze. Ktoś może powiedzieć, no kto może być gorszy niż Tusk? No nikt. To jest po prostu niewykonalne. Ale Trzaskowski ma jedną cechę, która pokazuje, że jednak można. Otóż on jest rzeczywiście lewakiem. Tusk, ja już to wielokrotnie mówiłem, ma jeden program w życiu i ten program nazywa się Tusk. Natomiast ten jest takim lewakiem z przekonania. Czyli on doda wszystkie wady Tuska, jeszcze do tego takie chorobliwe już lewactwo, które zresztą stosuje w Warszawie. Jarosław Kaczyński zaapelował do wyborców, aby nie dali się nabrać na tę kandydaturę. Niektórzy odwołują się do jego wyniku w wyborach prezydenckich, uważają, że może być groźny. My tak bardzo go się nie obawiamy, ale jednak taka groźba, że ktoś się jakby da oszukać, istnieje. Dlatego o tym mówię. Dlatego o tym mówię, bo w ostatnim momencie będą mogli próbować tego skompromitowanego, bo w istocie Tusk jest politykiem kompletnie skompromitowanym, odsunąć i w to miejsce dać właśnie tegoż Trzaskowskiego. Podczas konwencji regionalnej PiS w Opolu zaprezentowani zostali kandydaci w wyborach do Sejmu i Senatu w województwie opolskim. Estonia wysyła swoich policjantów oraz pograniczników na Łotwę. Pomogą łotewskim służbom na granicy z Białorusią w ograniczaniu nielegalnej migracji. Ostatniej doby łotewsko-białoruską granicę próbowało przekroczyć 111 osób. Tallin wysłał 12-osobowy zespół na prośbę strony łotewskiej. Estończycy wezmą udział w patrolach oraz obserwacji granicy z powietrza za pomocą dronów. Pomogą też w monitorowaniu sytuacji. Misja estońskich funkcjonariuszy potrwa do 4 października. Szef zarządu Policji i Straży Granicznej Veiko Komusar przypomniał, że pomoc sąsiedniemu państwu ma zwiększyć też bezpieczeństwo Estonii. Jak powiedział, próby ataku migracyjnego na granice naszych południowych sąsiadów pokazują, jak ważne jest dla nas, aby przygotować się na kryzys już teraz, gdyż podobny atak w pewnym momencie może zostać też skierowany w naszym kierunku. Komusar przypomniał, że wschodnia granica Łotwy jest równocześnie granicą zewnętrzną Unii Europejskiej. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Po krótkiej przerwie wróciła letnia aura. Dziś w niektórych regionach było 26 stopni, a jutro będzie nawet 28. Rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski przyznaje, że wrzesień jest wyjątkowo ciepły.

in the house of the rising sun. Władysław Nadopta, znany jako majster bieda, bieszczacki zakapior, jak mówiono o takich ludziach, nie był jedynym samotnikiem przemierzającym połoniny. Często w te dzikie okolice przybywali ludzie pragnący uwolnić się od okowów społeczeństwa, spragnieni wolności, czy po prostu uciekający przed stróżami prawa, zwłaszcza w czasach PRL-u. Dziś zakapiory to najczęściej ekscentrycy, kultywujący tradycje samotnych bieszczackich wilków albo i wilczyc. Wolnej

pierwsze nasze właśnie wycieczki w Bieszczady. I wtedy, w latach 70., jak go pierwszy raz tam poznaliśmy, no to z taką zazdrością trochę patrzyliśmy na człowieka, który porzucił tam, powiedzmy, miejskie życie i bez dowodu w terenie przygranicznym był człowiekiem wolnym. No to jak na owe czasy naszego ustroju PRL-owskiego, no to była dosyć, że tak powiem, odważna decyzja i taka rzeczywiście nam się wydała, no to prawdziwie wolny człowiek. W 71 roku w Szklarskiej Porębie na Giełdzie Piosenki Turystycznej. Pierwszy nasz taki występ jako zespół Wolnego Pabukowicza. Śpiewamy do dzisiaj, chociaż już niestety bez wojny. Skąd przychodził, kto go znał? Kto mu rękę podał, kiedy? Nad rowem siadał, wyjmował chleb, serem przekładał i dzielił się z psem. Tyle wszystkiego, co z sobą miał majster Biele. Proszę, to nie jest na żywo. To nie jest na żywo? Nie, nie jest. Można się mylić. Ja się nie mylę, tylko nie stroi mi. A to jest wina gitary, nie moja. To jest pani dziennikarka. Majster Bieda? Tak, powiesz majster Bieda? Przyjechaliśmy w Bieszczady. Znaliśmy tego pana. Polubiliśmy go bardzo. Po Wetlinie chodził? No pewnie, że tak. Chodził po górach, po lasach. Kupowaliśmy u niego to, co tam nas zbierał w lesie. Kupowaliśmy jagody, grzyby. Były bardzo smaczne. Miły, ciepły człowiek. Taki prosty, zwyczajny człowiek. W C-durze musimy zagrać, to, tu, bo tu panowie, prawda, nie mają kapodastru. Tak? A, to załóżmy sobie go na trzecim progu. Dobra. O. Na trzecim. Tak. Jesteśmy dosyć często zapraszani, nie tylko do Wetliny, do Cisnej, czy do Sanoka, czy do Leska, czy do jakichś innych miejscowości, gdzie są organizowane różne imprezy, powiedzmy około górsko, około turystyczne. W tym roku akurat byliśmy już wczesną wiosną, było dosyć chłodno, z okazji powstania ławeczki, to była ławeczka Władka nad Optym. I zostaliśmy zaproszeni na tę uroczystość i mieliśmy również koncert. Trzy minuty. Dwie minuty. Członków Wolnej Grupy Bukowina witamy serdecznie. Widzimy więcej gitar niż jedną. I zapraszam również Wolną Grupę Bukowina pod Jabłonie. Pod Jabłonie, które szczęściem zachowały się w Wetlinie i w takiej scenerii będzie ładnie. Będzie miał majster Bieda weselej. Zapraszam pana Andrzeja Potockiego. Andrzej Potocki nie musi być w Bieszczale przedstawiany. Natomiast wspomnę tylko, że jest autorem filmu o Władysławie Nadopcie i książki pod tytułem Majster Bieda, czyli Zakapiorskie Bieszczady. Panie Andrzeju, zapraszam do mikrofonu. Poproszono mnie o wygłoszenie laudacji. Władek Nadopta jest najbardziej znaną postacią w bieszczadzkim panteonie Zakapiorów. Ludzi, którzy w PRL-u stworzyli legendę niepokornych majstrów biedów. To nie jest sprawa tylko Władka Nadopty. Takich majstrów biedów było w tamtym czasie w Bieszczadach co najmniej kilkuset. To była cała grupa. Ja, pisząc o nich, nazwałem ich Zakapiorami. Władek urodził się 101 lat temu w Leśniowicach. Oczywiście w Polsce. Ale w dowodzie osobistym miał napisane, że urodził się w ZSRR. No bo później ta jego rodzinna miejscowość znalazła się po tamtej stronie granicy. W wieku 13 lat opuścił rodzinny dom i poszedł w Polskę. Przez 4 lata jak kloszard zarabiał na życie, między innymi grając na gitarze. Wojna zastała go we Lwowie. Kiedy miasto zajęli Niemcy, wysłali go do przymusowej roboty w Niemczech, w Rzeszy. Po wojnie Władek przez jakiś czas mieszkał w Łodzi, a potem pojechał na Śląsk. Pracował w kopalni węgla. W Bieszczady trafił na początku lat 60. Tu najpierw zajmował się wycinką lasu, No, w tamtym czasie mordercze tempo unicestwieniania przyrody wymagało nieustannego dopingu. Wódka była i matką, i kochanką, i modlitwą, i chlebem powszednim. Kto żył inaczej, to znaczy, że miał inny światopogląd, no i znajdował się na marginesie. I kiedy Władek, pracując w jakiejś firmie, odmówił udziału w burzeniu cerkwi w Lesku. Na miejscu tej cerkwi teraz jest bank. To była cerkiew miejska. No to już był podejrzany, bo miał nie taki światopogląd, jak władza oczekiwała. I wtedy postanowił żyć na własną rękę. Zaczął żyć swoim rytmem. I teraz. Od lutego do maja zbierał zrzuty jelenich poroży. Od maja łapał pstrągi w potokach. A w lecie zbierał jagody, w sierpniu i wrześniu grzyby, a w zimie najmował się do roboty w lesie, bo wtedy miał hotel robotniczy albo jakieś inne zakwaterowanie, które dawał las. Ja wspominam Władka zawsze, jak przychodził na dyżurkę, bo ja w czasach mojej młodości dyżurowałem w Ostrzykach Górnych. Czy to jeszcze na kempingu u Ludka w tej chatce, czy później w Ostrzykach Górnych już. Z takich weselszych zdarzeń to pamiętam, że kiedyś dostaliśmy zadanie odnaleźć Władka, ponieważ przyjechała ekipa Teleekspresu. Znaczy ekipa w ogóle telewizji polskiej, to lata, 30 lat temu, i Władek był poszukiwany i przez nich, żeby stanął przed kamerą. I okazało się, że jak już żeśmy Władka znaleźli trzeźwego, zasiedliśmy, żeby omówić, jak scenariusz ma wyglądać, to nie odbywało się to na sucho, bo telewizyjni ludzie jeździli zazwyczaj z jakimś tam rozśmieszaczem. Tak się stało, że później wyszedł Władek, żeby stanąć przed kamerą, nie mógł się utrzymać. Ale mówił poprawnie, czyli mówił swoim takim slangiem, który znali ją wszyscy, którzy go znali. Czyli jeżeli wygłosił jakąś kwestię, to mówił rozumisz, nie? I potem następnie rozumisz, nie? I ten redaktor miał takie wątpliwości, czy on mówi tak, czy nie? Co to znaczy? A samo to spotkanie było o tyle ciekawe, fajne, że Władek się rozkręcił później, że opowiadał o tym, co spotkało go, jak był jakimś górnikiem, jak jeszcze Lwowie. Opowiadał, jak mu zęby wyrywali, jak to było, jak miał operację we Lwowie. Ja tego wszystkiego już nie pamiętam dzisiaj, ale wiem, że to były opowieści, które no jakoś zapadają takimi drobiazgami w pamięć. To był człowiek Lwowa, bo też mało się o tym mówi, że to był człowiek Kresów, że on miał ten jeszcze zaśpiew, że dla niego ten Lwów ciągle gdzieś tam był słyszany, jak słyszał, że ktoś śpiewał tajoj Jusku, tajoj tam... To Władek mówi, to nie tak idzie, to inaczej szło. Jak się śpiewało tylko we Lwowie, to Władek mówi, też inna melodia, inna. On trochę inaczej postrzegał to wszystko, co my tutaj żeśmy, te tęsknoty za Lwowem. To Władek miał te tęsknoty jakby wielokrotnie większe i utrwalone w sercu. To też warto to przypominać, bo pewnie nie wszyscy o tym pamiętają. A Bieszczady te tęsknoty mu zapełniały? Pewnie tak, bo jak patrzę gdzieś tam, ja pamiętam, jak przyszedł na dyżurkę pod Tarnicą i mówił, a byłem na Haliczu, bo stamtąd widać Lwów. Mijał mu rok za rokiem, aż w pewnym momencie już przestał się nadawać do pracy w lesie. I wtedy mieszkał u różnych ludzi. Bardzo często w schronisku pod Rawką, bardzo często u Krzyśka trzymali w strzebowniskach, ale nigdy nie było takiej sytuacji, że Władek był bezdomny. Jego każdy przyjął. Mieszkał z nami pod Rawką przez kilkanaście lat, tak? Także był w zasadzie domownikiem. Przychodził codziennie rano na herbatkę. Chodził po jagody, wiesz, no historia w ogóle naszego naleśnika z chaty i z Rawki jest związana tylko i wyłącznie z Władkiem. Jak? No bo on to zbierał te jagody dla Roberta przez całe lata. Tych jagód przynosił tak dużo, że Robert nie wiedział, co z nimi robić i wymyślił naleśnika giganta. No tak naprawdę cała historia naleśnika giganta sprowadza się do tego nadmiaru jagód, który przynosił Władziu. Przez 13 lat Władek był naszym jedynym dostawcą jagód i te naleśniki przez 13 lat tam pod Rawką, no dzięki niemu. I tak jagód naprawdę dużo zbierał, robił to najlepiej ze wszystkich i nikt już po nim tak dobrze nie zbierał. Bardzo. Można zbierać źle i dobrze? Można zbierać źle i dobrze, tak. Można to robić z poszanowaniem dla okolicznej przyrody, a można to, wiesz, zbierać byle jak, żeby zrobić jak to najszybciej i, wiesz, i najwięcej. Na te jagody chodził, no, byle gdzie, można powiedzieć, ale on wiedział doskonale, gdzie jagoda obradza już, gdzie można zbierać już początkiem sierpnia, gdzie w połowie, a gdzie jeszcze we wrześniu można nazbierać pełne łubianki. Bo Władek znał przyrodę rzeczywiście, a w Bieszczady mają to do siebie, że jagody dojrzewają przez półtora miesiąca, bo w dolinach... W sierpniu są najlepsze. W sierpniu najlepsze, ale w lipcu już gdzieś tam w Olimichowej można zbierać, a potem sierpień, a na Połoninach jeszcze we wrześniu. On miał taki koc, po którym spuszczał. Jak przyjeżdżał, to wiesz, był taki koc zawieszony i po tym kocu te jagody się turlały, żeby jeszcze je pozbawić tam ewentualnie tych listków. No, ale to była super czysta zawsze jagoda i nigdy nie zbierał zielonej, niedojrzałej. Zawsze tylko te, wiesz, to trzeba było mieć po prostu taką umiejętność, tak? Nie każdy to potrafi. Z poszanowaniem na pewno dla przyrody też to robił. Mówią o nim, że był samotnikiem. Chyba się jedno z drugim nie wyklucza, tak? Kiedy potrzebował ludzi, przychodził do nas i my wiedzieliśmy, że Władziu przychodzi i siada z nami w kuchni. To znaczy, że nas potrzebuje i chce napić się herbaty. A wiesz, a kiedy chciał, to po prostu mówił wszystkim do widzenia, nie żegnając się jakoś czule i wychodził i potrzebował swojego, wiesz, życia. Albo schodził do Ustrzyk Górnych i na przykład nie było go 5 dni. I wiedzieliśmy, że właśnie Władziu teraz w Ustrzykach Górnych, wiesz, korzysta z tych uroków bycia społecznikiem, a kiedy potrzebuje, przychodzi po prostu pod rawkę. Czasami go nie widzieliśmy kilka dni, ale jak przychodził do kuchni, to wiedzieliśmy, że on nas w tym momencie potrzebuje. Także osoby to chyba sam potrafił jakoś dobrze, wiesz, zarządzić tym swoim czasem. Władek był normalnym człowiekiem, bardzo sympatycznym i można powiedzieć człowiekiem, który nigdy się nie wychylał. Jeżeli przyszedł na dyżurkę, to skromnie siadł, gdzie tam było miejsce, pogwarzyć. Herbata, jak się mu zrobiło, dobrze, tak, ale przyszedł i zapytał, czy może się ogolić, bo Władek był bardzo schludny, trzeba powiedzieć. I to nie był typ zakapiora, który myje się raz w roku. Bardzo schludnie, w marynareczce. Ja go pamiętam, że chodził w marynareczce przecież, koszula, plecaczek. Tak naprawdę, gdyby dzisiaj przymierzyć do tych dzisiejszych zakapiorów, to Władek zupełnie do nich nie pasował. Czapkę z głowy ściągał, gdy wiatr gałęzie chylił drzewom. Śmiał się do słońca i śpiewał do gwiazd drogę bez końca, co przed nim szła. Znałem 5 palców jak szalon zły. Majster bieda. Nie wiem, czy jest jakiś szczyt w Bieszczadach, nawet z tych bezimiennych, na których Władka nie było. Można go było spotkać w różnych miejscach. Zbierał jagody, zbierał grzyby. Pamiętam, że raz spotkałem go w Warszawie na placu Lefilat, kiedy sprzedawał choinki przed Bożym Narodzeniem. Ratownikiem nigdy nie był, ale na tyle ściśle współpracował z nami przy okazji różnych dyżurów, pokazywania leśnych ścieżek, którymi warto najszybciej dojść do poszkodowanej osoby w górach, że zasłużył sobie w końcu na odznaczenie go proste, dość rzadko przyznawane osobom, które nie są ratownikami. Władek niejednokrotnie pomagał odszukać tych zaginionych, za tę jego pomoc uhonorowano go odznaką zasłużony dla ratownictwa górskiego. Mieliśmy dyżur w Ustrzykach Górnych. To był jakaś chyba jesień, jeśli dobrze pamiętam. No i pewnego dnia przyszedł do nas miejscowy człowiek w roboczym ubraniu. Powiedział, że ma kłopot, bo jakaś drzazga z drzewa utkwiła mu w ręku i czy moglibyśmy mu coś pomóc. No więc opatrzyliśmy to na tyle, na ile było możliwe. Zaleciliśmy w tonie dość kategorycznym, żeby następnego dnia rano wsiadł w autobus i pojechał do lekarza, do lutowisk, ładnych paręnaście kilometrów od Ustrzyk Górnych. Ponieważ był i nadal jest obyczaj w pogotowiu górskim, że po każdej interwencji zapisuje się w księdze dyżurów imię i nazwisko delikwenta, któremu się udzieliło pomocy, wtedy okazało się, że jest to właśnie niejaki pan Władysław Nadopta. Następnego dnia sytuacja się powtarza. Pod wieczór, puk, puk, do dyżurki wchodzi. Dzień dobry, panowie, czy moglibyście mi zmienić opatrunek? Pytaliśmy, czemu nie pojechał do tych lutowisk? A, bo przestało mnie boleć, wiecie, panowie tak to dobrze zrobili. Założyliśmy mu kolejny opatrunek. No i ta sytuacja już bez interwencji medycznej powtarzała się dzień w dzień, a co jest istotne, za każdym razem pan Nadopta pytał, ile płaci. za każdą wizytą powtarzało się to pytanie, ile jestem winien, ile jestem winien. No w końcu stwierdziliśmy chyba trzeciego czy czwartego dnia, że już może przestać nas odwiedzać. No i na tym wydawało się skończyła się nasza znajomość z Władkiem Nadobtą. 3 czy 4 dni później kończyliśmy dyżur. Dyżur trwał tydzień, w związku z czym postanowiliśmy uczcić zakończenie dyżuru obiadem w miejscowej knajpie w Łódczykach Górnych o wdzięcznej nazwie Pulpit. A nazwa pochodziła od imienia żubra Pulpit, który przewędrował z Bieszczadów pół Polski, zanim go odłowiono i skończył swój żywot w jakimś ogrodzie zoologicznym. No więc poszliśmy na ten obiadek, zamówiliśmy, kelnerka przynosi nam zamówione danie i przed każdym z nas stawia setkę wódki. No więc my lekko zdumieni, przecież myśmy nie zamawiali tego alkoholu. A nie, panowie nie zamawiali, ale to ten pan prosił, żeby panom to podać i zapłacił. To właśnie był Władek Nadobta. Powinien tu w tej chwili być wśród nas profesor Jacek Kucaba, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, który jest autorem tej rzeźby. Widzę, że Władysław nie chce już czekać na to, żeby go odsłaniano, sam wychylił się z Jerliny. W imieniu Jacka Kucaby mam tylko zaszczyt przekazać Państwu serdeczne pozdrowienia. I jeżeli ktoś z Państwa będzie pytał, dlaczego tak właśnie Władek siedzi, dlaczego tam się patrzy, a nie gdzie indziej, dlaczego wiewiórka taka, a nie inna siedzi mu na ramieniu, to Jacek w przyszłości na to może odpowiadać. Ale wolałby, żeby Państwo sami sobie odpowiedzieli. Myślę, że to, o czym powiedział pan Andrzej Potocki, bardzo w tym pomoże. Możemy przystąpić do odsłonięcia ławeczki i do dokonania tego. Zapraszam pana Tadeusza Nadobtę, syna Władysława, jest z nami. Prosimy teraz odkryć postać z tej jedliny, niech się wyłoni. Trębita ogłosiła, że ławeczka odsłonięta. Teraz zostaje nam jeden punkt jeszcze. Koncert Wolnej Grupy Bukowina, który zacznie się tutaj właśnie od Majstra Biedy na Surowo. Skąd przychodził, kto go znał? Władek Nadobta swoje zasługi z pewnością miał, o czym było mówione w trakcie odparcia tej ławeczki, ale tak naprawdę do sławy Władka przysłużył się bardzo Wojtek Belok, który uczynił go do swego rodzaju bohaterem swojej piosenki. No, Władek Nadobta był inspiracją dla tej piosenki, Majster Bieda, i na początku się odżegnywał, że może niekoniecznie tak mu to pasowało, bo mu się kojarzyło dosłownie z biedą, ale potem się przekonał, a potem to już bardzo się przekonał, już sam się nazywał Majstrem Biedą. To dowiedziałam się podczas tej uroczystości, że miał pieczątkę, żeby już ułatwić sprawę rozdawania autografów. Także było to dosyć zabawne, ale w sumie właściwie czemu nie? No, był rozpoznawalną postacią w Bieszczadach. Jak ten Wojtek mógł tak o mnie pisać? Przecież ja nie jestem biedny. Przecież ja mam nawet dowód osobisty. Nie lubię tego. Ja mam nawet dowód osobisty. No i wtedy wszyscy się rzucili, całe przyjście przewodnickie, tłumacząc mu, że to Syn Boży, to nie o to chodzi. Ta ławeczka jest tutaj przy Starym Siole. Czy to dobre miejsce? Tak przy ulicy? Myślę, że tak. Myślę, jak patrzę na to, teraz tutaj stoimy z perspektywy tego, że to jest zejście ze szlaku żółtego z Połoniny Wetlińskiej. Myślę, że bardzo trafne. Chodzi tędy po pierwsze bardzo dużo turystów. Mamy chodnik właśnie od niedawna. Centrum Wetliny. Też tu mieszkał przecież u Józia Lubińskiego jakiś czas. W różnych domach zresztą Władziu pomieszkiwał zimą. U różnych osób, które tutaj mieszkają. Myślę, że Wetlina jest bardzo dobrym miejscem. Fajnie, że to tu. Władziu zawsze był serdeczny, fajny kumpel, życzliwy, zawsze pomocny. No kumpel serdeczny. I wiesz, i bardzo dobrze tą ławeczkę będzie miał tutaj, bo wiesz, będzie można usiąść obok niego, wiesz, przywitać się z nim, pogadać. Nie patrzę na to w kategorii pomnika. To jest po prostu ławeczka. Dla mnie bardzo ważna, ale wiem, że dla dużej grupy osób też. Pani zdaniem panna Dopta chętnie by siadywał na tej ławeczce? Władziu na pewno, ale chyba nie sam, tylko chciałby mieć jeszcze towarzystwo do tego, ale no, był zawsze bardzo gościnny. Przyjeżdżaliśmy tutaj, odwiedzaliśmy go w różnych miejscach, spotykaliśmy go w różnych miejscach, ale nie na ścieżkach leśnych. Gdyż nie w środku lasu? Nie, bo Władziu jak wkraczał w las, to tam był sam. Do lasu z nim nikt nie szedł. Sam zbierał jagody? Zbierał poroża. To były jego ścieżki, to były jego wędrówki. Nie nasza to była sprawa. Ja pamiętam, byłam wtedy małym dzieckiem, ale pamiętam, że można go było spotkać na przykład w schronisku pod Małą Rawką. Oczywiście, też przebywał w schronisku pod Małą Rawką, bywał na Połoninie. Czyli lubił ludzi. Tak, tak, Władziu bardzo lubił ludzi, ale ponieważ on troszkę też z natury był samotnikiem, więc las był jego. A myśmy byli troszkę później. A teraz jego jest też ławeczka. Teraz jego jest też ławeczka, to jest jego miejsce. No i bardzo się cieszymy, bo to jest również połączenie z wędrówkami Wojtka Bellona po Bieszczadach i no to już stał się taki zespół, prawda? Bukowina, Wojtek Bellon, tekst. Łatwo ją zagrać, łatwo zaśpiewać, więc prostsza na pewno, łatwiejsza niż inne piosenki. A poza tym no, my ją na każdym koncercie gramy. No, to w zasadzie można powiedzieć, że to wchodzi Wojtkowi, bo to też tę piosenkę kojarzymy nie tylko, no to oczywiście z Wojtkiem, twórcą, z Wojtkiem Bellonem. Rzeczywiście publiczność jest mocno związana z tą piosenką, a czy często jej śpiewana? Myślę, że to coś tak. Myślę, że często. Wszystkie piosenki Bukowiny lubię śpiewać. Już się przekonałam. To oczywiście, że kiedyś mi się zdarzało, że coś tam, ponieważ większość tych tekstów Wojtka jest to są teksty młodzieńcze. Wojtek żył krótko w końcu, a większość tych napisał naprawdę jak był parę tych piosenek z czasów licealnych pochodzi. Więc napisał młodzieniec, który miał dosyć takie idealistyczne pojęcie o świecie, przynajmniej tak sobie chciał to życie układać, tak chciał widzieć ten świat, co przekazał w tych swoich utworach. I czasami mi się troszeczkę burzyło ten idealistyczny obraz z moim dosyć już tak powiem dużym doświadczeniem życiowym. I myślę sobie, no nie, no już dojrzała pani będzie śpiewała o takich młodzieńczych ideach, no to tak mi się trochę coś tutaj czasami nie zgadzało, ale w zasadzie już mi się zgadza, bo dlaczego nie? To znaczy ja przecież nie muszę się jakoś utożsamiać z tym. Wszystkie te piosenki Wojtka Bellona są takim idealistycznym obrazkiem trochę świata. Ludzie chcą słuchać tych piosenek, pomimo, że ci, którzy przychodzą nas posłuchać, doskonale znają te piosenki i chcą je posłuchać setny raz. No żałuję, że Wojtek tego nie doznał, nie doświadczył. Majster Bieda doświadczył, prawda, bo za życia był znany. Pewnego dnia zupełnie, najzupełniej przypadkowo, na Dopta usłyszał w radiu zapowiedź piosenki w wolnej grupy Bukowina Majster Bieda z dedykacją do niego. Jeszcze wtedy nie pomyślał, że to może być o nim, bo przecież w żadnej mierze nie czuł się majstrem Biedą. Zawsze miał co jeść, co się odziać i miał gdzie mieszkać. Ale w jakiś czas potem, przy spotkaniu z Wojtkiem Bellonem, zapytał o tą piosenkę. Władziu, ja naprawdę napisałem ją o tobie, powiedział Bellon. Oczywiście nie był zadowolony. Jak nazywali go majstrem Biedą, ale piosenka coraz bardziej stawała się popularna w Bieszczadach i trudno było od niej uciec. To jest tak, jakby człowiek chciał się pozbyć własnego cienia. Ta piosenka stała się jego cieniem. Nikt nie pytał, skąd się wziął. Gdy do ognia się przysiadał, wtulał się w krąg ciepła jak w kożuch, znużony drogą wędrowiec Boże. Zasypiał długo, gapiąc się w nos. majster biedem. Tak jak grupa przyjaciół przyjechała pod Połoninę, tam wiesz, na parkingu, powyżej parkingu ognisko palili. Zszedłem z Połoniny tam, bo to ognisko, przy tym ognisku siedział Władek Nadopta. Dziewczyna mówi, a ten pan, ja mówię, to jest Władek Nadopta, słynny majster bieda. Ona mówi, to Boże, ja z majstrem biedą siedzę przy jednym ognisku, a piosenki jego właśnie gram na gitarze i śpiewam. Piosenkę o nim. Oczywiście turyści, którzy rozpoznali w nim majstra biedę, zapraszali do ogniska, częstowali wódką. No bo jak tu nie napić się z kimś takim, z człowiekiem, który jest żywą legendą. Oczywiście też chcieli usłyszeć jakąś mrożącą krew w żyłach historię. Ale nie przeżył żadnej takiej historii. O czym miał opowiadać? O tym, że spotkał wilka? Że spotkał gdzieś niedźwiedzia? Przecież dla niego to była zwyczajna rzecz. Nic szczególnego. Ostatni raz spotkałem Władka w Wetlinie. W sierpniu 2004 roku na Bieszczadzkich Aniołach. Mówił wtedy przez tę książkę, chodziło o moją książkę, przez tą książkę to ja mam same problemy, bo przychodzą turyści i muszę dawać im autografy. Ani chwili spokoju. Ta piosenka o biedzie mu się nie przysłużyła. Gdyby nie piosenka, to ja nie wiem, czy by dzisiaj ktoś pamiętał o Władysławie Nadopcie, ale też pamiętajmy o jednej rzeczy, że ta ławeczka dzisiaj to nie jest tylko pomnik Władysława Nadopty. To jest pomnik majstra biedy, czyli pomnik takich ludzi jak on. Młodzi ludzie przyjeżdżają tutaj, przecież nie znają niuansów historii. Niech siądą na ławeczce, niech przeczytają o tym, kim był majster bieda, zanim wezmą gitarę i zaśpiewają majster bieda. Aż nastąpił taki rok, smutny rok, tak widać trzeba, nie przyszedł bieda zieloną wiosną. Miejsce, gdzie siadał sielskiem, zarosło i choć nie jeden wytężał wzrok, choć lato pustym gościńcem przeszło, z rudymi liśćmi jesieni schedą, wiatrem niesiony popłynął w przeszłość, wiatrem niesiony popłynął w przeszłość. Jak piosenka, że miejsce, gdzie siadał sielskiem, zarosło, to tutaj nie ma takich obaw, żeby to miejsce zielskiem zarosło. Tutaj będą przychodzić ludzie, będą mu hołd oddawać zawsze, wiesz. Fajnie, że tą ławeczkę, ktoś padł na pomysł, że tą ławeczkę tutaj postawili, wiesz. Władek zasłużył na tą ławeczkę jak nikt inny po prostu, wiesz. Niech to będzie, niech to trwa, cześć. Majster bieda. Słuchali Państwo reportażu Julii Rozbieckiej pod tytułem Przy ławeczce majstra biedy. Wypowiadali się Grażyna Kulawik, solistka zespołu Wolna Grupa Bukowina, Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Andrzej Potocki, pisarz, Ewa Rzechowska, przez wiele lat z mężem prowadząca schronisko pod Małą Rawką, Jerzy Korojewo, dziennikarz, goprowiec grupy bieszczadzkiej GOPR oraz mieszkańcy Wetliny i Cisnej, Bożena Wójcik i Ryszard Denisiuk. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami. Na odwrót i w spad bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Na koniec jeszcze ciekawostka. W Bieszczadach słowo zakapior ma bardzo pozytywny wydźwięk. To samotnik. Postać często mistyczna, człowiek gór, charyzmatyczny i tajemniczy. Podobno pierwsze wzmianki o zakapiorach zaczęły pojawiać się około XV wieku, kiedy to wędrujący przez góry kupcy opowiadali o tajemniczym mężczyźnie, ostrzegającym podróżnych przed niebezpieczeństwami. Choć inne źródła mówią, że początki kształtowania się mitu zakapiora to wytwór propagandy PRL-u, kiedy Bieszczady określano mianem polskiego dzikiego zachodu. Jak jest naprawdę? Proponuję pojechać i sprawdzić samemu. A my tymczasem dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Jutro zapraszam na wieczór, wkrótce, chwilę po 22. Katarzyna First-Wojtkowska i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu. Cool.